هغه پیدا ورته کوي، هغه ضرر نه لري، کار چې ورته وکړي هغه پیدا لري. دا لامې ګوره د تاکید دپاره راوي لکه موطعه د قسم چې ولد دار القسم مې دي وي چې دار الاخرتو هغه دار چې هغه اخرنۍ دار دی چې موږ ورورځو چې اخوا ته نو بیا ربیا بل دار نشته. هغه دی دار معنا یو کور سرای، نو هغه دار چې هغه اخرنۍ دی خیرون هغه ګټور دی للذین هغه خلقو لره یتقون چې دی تقوا کوي، معنا مامور به شیان عملي کوي د منایي څخه ځان راګرځي. افلا تعقلون په پای کې دغه ور واچول چې الله ما خو درته بیان کړ چې دا لکه بازی دا رقم دی هغه خیر ګټور دار دی. نو افلا تعقلون آیا تسع عقل نه لري دغه موازنه نسی کولی؟ هوښیار سړي خدستي کولی شي، یاره د دې دپاره کار نه دی پکار، کار د هغه دپاره پکار دی. که ناپوه سړی نو هغه نسي کولی، هغه وایي وروره نانی ما به اودو شاخه تا باسي مې چیرې وزه بیا چیرې مړ سوم بیا چیرې زه راژوندی سوم چیرې بیا زما سره حساب وسو ته دا شوک مه راپسې زار کوه. ناپوه دغه فیصله کوي. عاقل به روایي یا سره مقایسه کوي هغه چې دی هغه پای نه لري، بیا مرګ نسته پکښې کې. نو د هغه ځای دپاره کار پکار دی. ګوره په پای کې څنګه ښه جمله وراچول، افلا تعقلون آیا نو تسع عقل نه لري، دغه ټول نسی کولی، دغه سره موازنه نسی کولی، دغه د بازوی په رقم سرای او هغه اصلي سرای چې دی. نو دا خلاص دا پسې دوه آیاته چې دي چې قد نعلمو بیا تر دغه ځایه پورې چې من نبئ المرسلین د دې چې بیا دې ربط ته ما قبل سره دا دی چې دغه خبره چې دا مخکې تېره شوې وه چې کفارو ویله چې ول دا دنیا چې ده مګر نه ده د یو اصلي ژوند دغه دی، ابل ژوند ګر سره نسته. یا یې د قرآن په باره کې ویله چې بارل ان هذا الا اساطير الاولين، دا د پخوانو خلقو کیسې دي چې لکه چې دا ماته د عرش څخه راځي جبريل امین یې راته راوړي آیاتونه را باندې نازلېږي. دا نو امه دغه د ژوند خبره، دغه اصلي ژوند بری بل ژوند نه مني، نه د آیاتونه منله. نو چې دغه سي د لایل هم نبی علی صلاتو والسلام هو امو ویله، نو خو نبی علی صلاتو والسلام ته د دې څخه هغه درد پیښ دی. درد دا دی چې سړی په مثلا مال خپل کورو کې مثال وایس چې ته د خپل زوی د پاره ډیر خواخوږه ځان ورته خورې چې نصیحت ورته کوي دی مني نسته خبرې غلطي بولي ګرته درواغ بولي با بې زبولي خپل نظریه اخستی، هغه پلار ته بره څنګه دل سردی پیښیږي، هغه څنګه مایوس کیږي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د کفارو په دغه جواب وکي چې بره قرآن شریف چې دی دا د پخوانو خلکو کیسې دي، لکه وشتي یو څوک موږ ته بره دا د ادم خان درخانی کیسې دي، ملا صاحب ته پوس به کیسې او میراب ته پوس موږ د ژوند ما بس ما شو کنه مره خرابو. خو کفارو عین په دغه لهجه ورته دغه جلاوه په عربي ورته ویل، نور څه دغه مضمونه بره ته کیسې سره پوس وات دا پخوانی کیسې دي. ژوند دغه ژوند بل ژوند زنه منه مچته ماته وای. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ځړي کې به ډیره دل تنګی راتله. یو چاته چې دل تنګی پېښ شي لکه مایوسه کیږي چې د بل چا چې هغه تر دل وړي دغه و تسلی ته به ضرورت لري چې هغه ورته ته حوصله ما بیله کار کوه. الله عز وجل و نبی علیه الصلاه والسلام ته دلته تسلی ورلره ورکوي چې ستا فکر بدای چې د الله تعالی لږ شي ماته نعوذ بالله توجهونه دی بالکل زه پوهېږم وینه مې دا ګرده معامله وینم چې ته څه کوې دوی څه کوي داسې وایي. قد په تحقیق سره نعلم موږ علم لرو الله وایي موږ پوهېږو چې انه بې شکه شان دا دی لا یحزنو خامخا غمجن کوي حزن در کوي کوه تا ته حزن د زړه غم ته وایي چې انسان زړه وایي د وینو مې ډک لا یحزنو چې غمجن کوي کتا الذي هغه خبره یقولون چې دی وایي هغه خبره چې د تا غمجن کوي زه در پوهېږم چې څونه د زړه د غم ډک دی ته څونه په اخلاص ورته ګاډې او دی څونه په اسانۍ جواب درکوي برای دا نکلونه ماته مکوه فإنهم لا يكذبونك خمال تسليدة نسنگ ورتای په انه هم به شک دی لا یکذبون دی تکذب نکی کستا دی تا ندرو واغ جن کی ولکن الظالمین بآیات الله یجحدون ولکن دون خبر د الظالمین د ظالمان بآیات الله په آیات وسر د الله تعالی یجحدون انکار کی دا د آیات وس منکر دی لکه خپل د هغه آیات په شان نزول کې راځي. ابو جهل به نبی علی السلام ته وویل بره موږ ستا نه زدیو نه تا دروغجن بول ستا خوا پر څه شي بد ده موږ نو کوم تا دروغجن بول دا ته چې کوم جن او آیاتونه وای موږ دغه درواغ بولو پر تا خو موږ د امین نوم ادي شي ګوره دا څه خبر موږ نو کوم تا دروغجن بول موږ خو د آیاتونه درواغ بولو موږ خو د جن درواغ بولو ګور هغه جن به درواغ کړي د آیاتونه به درواغ کړي نو چې هغه درواغ بولي خدای درته وایي خدای هغه په زمین کې برته د درواغ ځنوالي دي کنه دي. نو الله عز وجل ورته وایي وای دا د زبته سي مثال بار پیش کړه د آیات په تسلی پوهیږي لکه سړی چې د مثال په تور

حتی تر اغا وقت اتا چرا تگو کی همو دیتا نصر نکو مکس مجھ چیز مجھ امداد بور ترالی تر دغا وقت پوری دو پر اغا ازی زرار کوا پر اغا تکزیب زرار کوا چی اغو بده دکوا چی نصرت برالی برا با پلا بل دور سوا دا مخب بده نبی پلا کشتا و دیده با پر لوڑا و ازی با پا پسیوه دا مثال پا تور تکزیبون با پا پسیوه چی نصرت برالی نو بده نبی خوار غالب سوا برا با دو اغو خوا مغلوب سوا برا با پتح دا پا نصیب سوا تر آغا وقت صبر گوشتی نو استاد سمو عین آغا را کم صبر گواری دلتا با دستی پا دستی پر زان بوج نرا والی چی ابو جیل آغا در توایی انو کپار آغا در توایی تی پر زان بوج را والی دا دا صبر کار دی دا چا دا چوک دا رسالت دا ارت تبلیغ و دا مبلغ کار دا غدی چی دا غدی نبی کار دی چی دیوی پا صبر سر رسی که دا ایس خبر که تیسی متوجه است تر دا غزا چی دا نور و رسولان و طرز ورته ووای نخ پیغمبر علیه السلام چی مروشو چی تو خون پاغلیست که یو سی یک نه دا رسولان گوه که مرغلوری دی پا یو تار پیولی دی نخو تم دا غا تار مرغل رایم ختم دو غور سلان و دا جامع سخه یه عین یاغه کردار بی پر داغ ازی و پر داغ تکزیب در چه وقت استاسا بری تر چه وقت بری چه نصرت رازی دل که داور تا او بری شوله چه نصرت تاتم بارا رازی بیا غالی بکیجه بیا بدی پر نانواتو در ترازی پر زاروی بدر ترازی بارا با بیا تل وره پر طولو بانده دا پسیر چه ارتوائی ولا مبجل لکلمات الله دیزه تا بنا امست سپامی اگه دادی چه دا جه مخی سنو گوه که وعده و پهم ورسوله چه تر آغا وقت دی صبر کوا چه اتا هم نصرونا چه و دیتا بزمور کومک رالی یعنی تاتم کومک رازی تاتم کومک رازی ولی داغا دا کومک مسئله چه ده ام پا قرآن کریم که بل زی علا عز و جل دا سی ذکر کرده ده سوائی چه کتب الله لأغلی بن انو رسولی ان الله قویون عزیز یو اشتم آیات پا صورت مجاده لکی دی ال تا علاوی کتب لازم کرده الله علا پا کم خبره لأغلی بنا چه زب غالبا کیا جمع علا پا کوای انا زو رسولی زما رسولان نخو آغا وعده ده که نده نو چې دا د ټول رسولانو ذکر کړی چې زه او زما ګرد رسولان به غالب کیږو دلته مغه د نبی علی السلام ته هغه وعده وبرې شو چې وغوم تر هغه وخت د نصرت صبر کړو ته به ام کې کوانه به وسی ولا مبدل لکلمات الله ولا مبدل اس بدل ونکی نسته لکلمات الله خبرو لره د الله د الله تعالی خبره چې د یو چا سره وکړه د پښتانه کې دغه رقم ده چې د یو چا خبرې سپینې سپینې ژوند په غیرت را تیر کړی نو اول چاته هیڅ وعده نه ورکي که وعده ورکړه بهره څورته بهره زما هغه د ډبرې لیکه ده خلاص هغه چې موقع راله خبر شی وغواړه خلاص نو یې ورته وایي دغه رقم بهره زما خبره د ډبرې لیکه ده په دې کې بیا چونه چره نسته که مې په وسه نه وایي پرا یا مې نه کولی نه مې ویل چې ومې ویل بره خلک وایي چې ځان خرڅوم بیا دا کار دا رقم کوم موږ چې دا وعده کلکه سي د ډبرې لیکه الله عز وجل خو د ډبرې در لیکې قوي لیکه ده د الله تعالی ښه ولا مبدل هیڅوک یې بیا نه شي بدلولی د هغه انسان ده چې خلکو ته وعدې ورکوي چې زما هغه د ډبرې لیکه ده یا به عاجزه سي یا به تر ده بل زورور پیښ سي بره به دا کار نه کړي ځینې پره الله نه عاجزه کېږي نه پر ده زورور سره د ده خبره څوک نه شي بدلولی الله وایي زما خبره ده چې خامخا به تا ته نصرت راځي خامخا به کامیابه کېږي پر ځان یې ډېره وه ما به دا د رسولانو دغسې دا به طریقه راغلې ده چې د باندې رخشان د موال کیږي ازم ورسی ول کیږي تکذیب ام کول کیږي ولا مبدله په کوم خبره کې وای چې نبی علی السلام ته وعده ورشکاره کړ چې امداد را روان دي کوانه به وسی الله پاک زړور دا دکی چې بالکل به غمه وسه ولا مبدله بدلون کی نست لکلمات الله خبر الرد الله کلمه ول رد الله نو خو الله غه کلمه لکجه د کتب الله لاغلبن انا ورسولی چې موږ به کامیاب کیږو ولقد جاءك من نبأ المرسلين دا بل لپسی ورته په یاد کړه چې ښه زما وعده خو ما درته درکړه چې په دې کې تبدیل نشته او بل دا دی خو تا ته زما په دغه کلام کې په قرآن کې د رسولانو قصې نه دي راغلي ته یو رسول ما ته وشوه چې په پای کې دی ناکامه سوی دی خو د هغو قصو څه کار واخله چې خامخا تا ته هم دغسې امداد راځي ولقد په تحقیق سره جا راغلی دی که و تا ته من نبئ د خبرو د قصو څخه المرسلین د ډیرو رسولانو خو د ډیرو رسولانو قصې په دې قرآن کریم کې شته تقریبا شل پنځه ویشت رسولان دلته ذکر سوي دي خو هغه قصې در په یاد کړه نو اما ما وعده درلره درکړه ام دغه قصو څخه کار واخله چې نبیان کامیابه سوي دي نو دغه دواړه آیات کریمه چې دي په دې کې د نبی علیه السلام والسلام د هغه دل سردی د هغه داډ ورکړ سو یو تسلی ورکول سو اول یې په څه چل ورل ورکړ چې ولدا تکذیب چې ستا کیږي دا ستا نه دی دا زما دی په حقیقت کې دا ما ته راځي دی که څه هم په ظاهر ستا تکذیب کول کیږي دی زما خبره نه مني څو نه غټه خبره سوله چې معنا ته ګواکې دا رقم یې چې الله وایي ما ګواکې لکه د ځان سره چې مې یو کړې چې تا ته څوک بد نسبت کوي ګواکې ما ته وکړي ستا او زما عزت ګواکې سره وتړل سوله چې پر تا ایمان راوړي پر ما نه راوړي نه دی مؤمن چې پر الله ایمان راوړي پر رسول یې راوړي نه دی نه راوړي نه دی مؤمن د په دا ایمان کې پر لته تړلی دی په عزت کې پر لته تړلی دی بیا یې وروسته په دا رقم تسلي ورلره ورکړه چې دا نو کم یوازې ستا تکذیب سوی دی خو د ډېرو رسولانو دا سوی دی په پای کې دا ورلره ورکړه چې بیا دې امداد کول کیږي الله وایي زما په خبره کې بدلون نشته او په قصو کې دې ما دې ویلي دي د قران کریم په قصو کې چې رسولانو راغلي چې رسولان کامیاب سوي دي تسلي خلاص شو دغه تسلی تاکید پسیکي دغه د صبر تاکید کوي دغه تسلی چې در روان او په دازي مرکه د صبر خبره نه رااله څنګه رااله چې براله رسولان چې زیره دل او صبر کوونه دغه څه معنی اسوه خو نبی علی السلام چې نو تم صبر وکنو او خو صبر در څه وخت کوه د امدا تر وخت چې الله نه سرت راځي نو خو دته ول تم درغه وخت دغه وک صبر وک یعنی پیغمبر علی السلام ته په دغه دوه آیات کې چې دا وس چیر سو د تسلی د صبر امر صراحتن سو یو ک زمنن زمنن وس خو ما ز نور ور یاد کړ نور رسولان چې غو نو صبر تر هغه وخت کوه چې یعنی تم مال د هغه لاړ مرغلره دا هغه لاړ جوهر یې چې غو صبر کاوه ته نو ام صبر کيه التزم نه خبره رااله اوس یې الله عز وجل دا غزم نه صبر تایید ورکړي چې په سم په صراحت ورته وایي چې دا به پر ځان ډېره یې نه وان کان کبر علیک وان کان کچیر وي کبر ډېر سوی غټ سوی علیک پر تا باندې درون سوی اعراضهم دا د دې مخ ګرځول دا د دې اعراض مثلا موږ یو چاته خبره کوو سړی زما خبره رد کړي بره موږ به وایي یاره ډېره را باندې درنه سوه دا د رد کړي زما د خبرې وکړي نه را باندې درنه سوه را باندې بوچ سوه را باندې ډېره سوه علاوه که د دغو خلکو اعراض چې ته قرآن ورته وایي دی مخ ګرځي د دغو اعراض که پر تا بوچ کېږي در باندې ډېرېږي ډېره که نو څه کوې بره مجبور یې وړي به تر پایه پورې که ستا فکر دا دی چې یا خدای پاک دې ما ته هغه معجزه راکړي چې دی غواړي دې خو قران ردی یا بل ردی معجزه فرمایشی فرمایشی غواړي الای کی پرزنت ډیره یې هغه د فرمایشات پرکې ورلای او پرګه پرکا وایسي بابا د معانیت سری فرمایش پرکېږي یې پلا یو درته وای بیا بل درته وای بیا بل درته کدا اوس کفار مسلمانان ته فرمایشونو کی پای لري پاکستان ته پلا یو چې دغه وک باران نو سید دی چې هغه وک برای دغه بیا وک بیا دغه وک بیا دغه وک ملک په ټکر ټکر کې لا دی نه دی راځي لا غشتنی لري ګرځه پکښې دا دغه شی نه خدا دا رقم خلک دی که دایس ما خبرت تیس متوجه است د دې د معجزو چې د نبی علی صلوات و سلام څخه غوښته دی زیو نه مونږ در ته وایم په سورته الاسراء کې یا چې سورته بنی اسرائیل ورته وایي الته په نیویم یو نیویم آیات کې نیوی یو نیوی په هغه آیاتو کې دسې ذکر شوی چې ما خلاص نه راخستې دي یو معجزه دا و برای تفجر لنا من الارض ينبوعا په دام زکو برته وکزه ته سوجه دا چول به بند ادشت بونه صفه دغه زوی بو که یو لغت کش که چوب راو بش چې دا نشه کولای پر ما کلی ما کلی ما د کوم خو دا قران شریف کې دغه صفخانه کې سره ورګ نه نبی یو دا فرمایش د معجزه کنه نبی علی السلام نور معجزه نه وی پیش کړ خو پیش کړی و دا غنه کوم یا چې زدر ته ما خبر کړ هغه دغه په دمزه کې وبو وک په دا وشه ډبر بل دا او تكون لك جنه من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا برل خدال ته د خرما با خدای تو اچ در جوړی کی د انګورو باغ ورته وای په مابین کې به چنی را وګرځي جو ولې به بیان سي نو په مکه کې د چنګ وب نه پیدا کېدل د ول د ته پر سر ډبرو باندې د خرما باغ د انګورو باغ دا جوړ په چې ولې په کښې کې وبې پر سر سترګو نه منم کلمه در باندې دا غس نه ځنه سم پر تا باندې کلمه ویل دوه معجزه فرمایش ده بل او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا ولبل دا دی ولته وای چې داسې اسمان دی پلان دی د اسمان یو څو ټوټې را باندې راشه او عقل که خونه چې سړی نړۍ خو را باندې راوی نه راو اسمان ولې نه را نړۍ موږ بورته وګورو چې ټوټې دا خو را روانې لکه چا دران دربې وي هی هی د سې کلمه در باندې وای چې دا نه سه کولی اسمان نه سه را نړولی ته ما توکل مه وای سلرم دا وکړه او تأتي بالله والملائكة قبيلا برای څه چې ته رسول یې د خدای به موږ څه وخت وینو خدای چې در سره راشي در سره ودی دی چې دی زما رسول دی ملائکه در سره راول چې دا د خدای رسول دی ساسره راکه یا ملائکه در سره یې موږ نه دی لیدلی تا را سره نو خدای دې د قبر معنا مخه مخره ته و درو راس خدای هم وینم ملائکه برای دې زما رسول دی دا بل معجزه غوښته څلرم پنځمه یې راغوښته او یکون لک بیت من زخرف ولته د سرو زر خونه لري نو چې خدای پاک چې دی تی رسول کړی دنیا کې خو خدای رقم رقم تصرفات کولی شي خو تا ته د یو ښایسته د سرو زرو خونه درکړي ته په داسې جونګړی کې پروت یې موږ ولاکه پکښې کې ولاړو موږ ونیکه حیوان پکښې کې وتلو ملا صاحب ته په دا رقم دغې کې دی ستا د کومې خوا خدای پاک پر تا باندې بیا دی مهربانه دی چې واضح رسول یم زه پر تا باندې کلمه نه وایم دا یې پنځمه معجزه وه او ترقیت السما شپږمه دا ده دا ګرده قرآني توري چې دا زیې درته وایم تا اسمان ته وخېځې موږ به درته ګورو چې ته چابک چابک روان یې برام سیر چې اسمان ته خطای سې نو برنو رسول امبینو د الله تعالی واقعي رسول پسې ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه ول دغه ستا جنتر منتر چې ته موږ ته وایې چې دا آیاتونه د پلانې پر جزه ولاکه ایمان راوړم تر څو چې سم دم په کاغذي کې دغسې لیکل سوی نه وي دغسې سم دم مجلد دغسې راوړه چې ګرده ووینو دا نن دوه آیاته نازل سو سبا درې نازل سو بل سبا سورت نازل سو دا رقم یې نه منم دا وفرمایشونه چا به ورته وویل عیسی علیه الصلات والسلام مائده نوره شوه کړې هغه مخکې تېره سوله د اسمان مائده ته موږ ته مائده را شوه که خوراک نه و مخکې تېر سوی دی دا قصه موږ وویل نو ول مائده راته راوړه بل به بیا ورته وویل د موسی علیه السلام سره کړه نه ورڅخه چې داسې به کړم مار به سوبه نهسه دغه راته جوړه کړه دغسې یو لکاړه راوه چې هغه څه مار جوړېږي انور به بیا ورته ویل باره ویل چې د مثال په طور ستا سره چې کوم هغه د عیسی علیه السلام سره چې بیا کومه معجزه وه چې هغه اکمح به جوړاوه هغه ابرس به جوړاوه هغسې معجزې غوښتې خو مطلب فرمایشات و هغه چې نبي علیه السلام پېښولې هغه د نه منلې ول زه فرمایش در کوم رالره راوړه نو فرمایشي معجزه چې ته یوه راوړې خو بله غواړي چې بیا راوړې بله غواړي خو دی عنادن دي که چیرې سړی په دغه یوه معجزه کفایت وکړي خو هم حق پیدا کولی شي که نهشي مثال یې داسې دی چې زموږ د یو چا سره دعوه یې په کچاري کې ورته وایي عدالت ورته وایي محکمه ورته وایي هلته چې ورشه قاضي تا ته وایي شاهدان راوله شاهدان قاضي حق لري چې فرمایش درکړي چې د پلانې کلي پلانې اجم لاسب یو به پلانې راولې ولاکه زه ومنم دا پیسره نه کوم دغه قانون وایي د دنیا په یو قانون کې یا په بندګي کې یا په الهي قانون کې د شاهد حق لري چې راته وی غوړي نو فرمایشي شاهدان دغه دوه شاهدان چې تا یاد کړ دا به نو په اړه واقعي کې حاضر برابر راځي دغه خواته نه حاضر ما چې سب دا کول پلانې پلانې زما غ شاهدان خو شاهدان غوړي د رسول د پاره معجزه ته کار د چې د کار ښکارا کې چې بل څوک نه کولی بس فرمایشات چې حق نه لري چې تداوکه دا حق نه لري نو الله پاک و نبی علیه السلام ته مال اوغه صبر ورته دی چې ستا دا سره شو دی پر دغه نه ډیره ده چې د ایمان نه راوړي ستاسو فرمایشي غړي ستان په زړه کې راوګرځي چې کسی مې دغه فرمایشي معجزه ورته سره کړې الله یې ګر سره پسې لکه مې ورته سره کوه که زما په کول نه کوي نو زه اسمان ته وخېژم نو خدای وایي اسمان ته وخېژه خطای سي ځکه مځکه نه نه زه وښه د صالح علیه السلام غونډه ډبرې وښه راوبس ورته راوبس راایستای سي خو ته هېڅ کار نه شې کولی ترجمې ته ګوري وإن كان كثير وي محمد كبر درنی بوج علیک پر تابان اعراضهم دغه د اعراض د قران سمخ اړی دا پر تا درند نو فإن استطعت كستا طاقت وي اندجه تبتغي چ تو غړی و طلب کی نفقا سری نفق نغم تو کیج په الارض فمزک کی نو کجه طاقت چ فمزک کی یو نغم وکاجه بار د غزا یو نه بلد معجزه چاده درته وای ورته راي وړي د سرو زرو خونه بره جوړ کی چلایو په لاس کی را وبزه کدا کار صفه وسی او سلما یا کستا دا په واسه چې ته طلب کې سلمان زینه په سمای په اسمان کې اسمان ته دغه زینه را وزوري چې ابک چې ابک پک شو خېشه فتاتیه چې بیان وتره تاغو کې هم ودیت به آیتین په یو علامه او نقشه په هغه معجزه چې ادی فرمایش تر کړی دي که دغه رقم ستا طاقت جزاء محذوفه ده یعنی ورلای افعل بیک زه که تاسو خبرې ته متوجه است الته ان ذکر سو کته طاقت لري دغه کارو چې وی کی خو نو افعل وی کا ورسه کوای سین خو نه سه کوای خو ما د خاصه به معجزه ته در کول کی زه نور کوم د فرمایش ولا کور پراک حق نه را باندې لري که فرمایش ور پراکم فرمایش پای نه لري دا وک دا وک دا وک ته د بجوند دغه رقم به وای پر دې دنیا جنت راته جوړ ک پر دې دنیا پلانې ته وځخته واچو زما پلان را ژوندې ک ورني کوم را ژوندې ک دا پای لري بار نو الله وکړه ته که په غم جن نور لای ورته وک کنه نو زما خبره ومنه چې غم په کو دې باندې سر م ګرځو چې ولې ایمان نه راوړي ګر سره دې نه راوړي ترجمه ته بم پام سوی فإن استطعت ک ته طاقت لري د کوم خبري اند دې تبتغي چې طلب ک نفقا سوری

غواړي خو بیرته راځي. والموتا مړي چې یبعثو را ژوندي کوي هم دی الله اعلی پاک، ثم بیا الیه خاص و دغه اعلی ته یرجعون، دی راګرځي بیرته د اعلی حضور ته دریږي. په دې مرګ باندې دی دسنو چې څه بدل کړو، لاړی د اعلی په لاس نه ورځي، الله بیرته راځي په دغه څه پای بیرته جه پاتره ګرځي. دلې دی د چار څه پکې میدان کې مړشي، دلته به راځي حساب ورسره کول کیږي. تر دا ځایه پورې دغه مضمون چې مولا نبی علیه السلام ته د صبر تاکید وکړ، چې صبر دغه تسلی په زمن کې اعلی نبی علیه السلام ته چې به صبر کوي، چې ته به صبر کوي، ګورل کې داسې خبر ورته وکړه داسې شدید لهجه، فلا تکونن من الجاهلین، ولته څه به صبر کوي، پر دې زړه خوږیږي چې ولې ایمان راوړي، ګر سره جن راوړي کې دا ایمان به خزمه دغه خوښه ما ګرځ پر ایمان جمع کوي، مګر خو زه اختیار و دی ته ولر کوم چې د امتحان وسره تر سره سینو مستی دا نور به بیا در پراکم کوي. ژوند ډیر پاتې دی کله یو آیات پاتې دی. وقالوا لولا نزل عليه آية، وقالوا دغ مشركان ولو لولا نزل وجنا نازل كرسوي عليه بردبان آية يوم معجزة فرمايشه من ربه درابا سخدد فرمايشه معجزات ما تستمخي ولا شيء ودانيه يوم في سورة أسراء كي التذكر سيج أغا علامية يا دولي ولي برد دغ سنة نازل يجي. قلت في جواب كورتوه ونبي عليه السلام توي إن الله قادر، چې بے شک الله پاک قادر دی علی ان پر دې خبره، یو نزل شرا نازل کی آیتن اغه معجزه او اغه پرمایشی نقشه چې کی غواړي الله قدرت به خل لري چې ما ته دا تا و غشته دغه شین را لره راکی، مګر خدا د الله عادت نه دی راغلی وی. ولکن اکثرهم لا يعلمون، ولكن دون خبر د اکثرهم اکثر دی لا يعلمون، دوی نه پوهیږي. ولی شدید ملک خبره کوله چې ورال د سره ملک ولی نه دور سره علال ته نو ویل بارل کچیر مر ملک را ولی جو خلقو دی الامر خبره په سلا ده بیا خو نه تا وخت نه در کول کیږي چې معجزه دی فرمایشی ولی د کجا دا و منل ودی منل کنه دی ومل پاغه ګړی کې بغر کېږي فاغه غړی کې به پرته عذاب راځي. نو دوی خو هغه حکمت ته نه ګوري. الله پاک پای ما و دنیا ته مثلا په زرو کلو نیټه یې شده چې دغه نه به دا دنیا چلیږي. اوس هغه زورونه لا پاتې دي په زرو کلونه قیامت ته پاتې دي. ته دلته وایه ما ته دغه معجزه راکړه، الله که دغه معجزه درکړه اوس به تا ایمان رانوړي، نو خودسي باید در باندې قیامت سه دوزخ ته ولوېږي. نو خو ګرده پروګرام نه خرابوې، نو ته چې پنځو سره نارې وایه چې ما ته دا معجزه راکړه، هغه معجزه چا کې غواړي؟ هغه نه درکوي بله معجزه درکوي چې دا دنیا دوام وکړي، چې خپلې نیټې ته چې الله ورته ټاکلې ده چې هغه ته ځان ورسي، کېدای سي په خبره پوهېږي. لکه سړی چې چا ته وایي زره باندې وې نه دا سرای، هغه وایي سرای زه نه ډوم، سرای د څو کلو دپاره ما جوړ کړی دي، چې هر وخت راشي خپله به ورنړېږي، ستا په خوله نه ننړېږي. دلته په دغه ځای کې چې الله پاک څخه دي هغه فرمایشي دغه غواړي معجزه، هغه معجزه الله ورکولی سي، مګر خو دي اکثر خلک دي په انجام یې نه پوهېږي چې د هغې پای خطرناکه دي. ولې هغه چې ته فرمایش ورکوې که الله راوستله تا بره عمل نه په وکړي، ایمان نه راوړي، نو بره به الله تا ته ګوري، بره خو نه بیا درته ګوري نه، څه سزا در لرکوي؟ فرمایش کې ورکړي به الله حق نه لري، باید جهان در باندې راونړي، خرابې کړي، او حال دا چې د جهان دپاره الله نیټه ټاکلې ده. وقالو دی وایي دا مشرکان لولا نزل، ولې نه ده نازله کړه سوې علیه پر دغه محمد آیتون یو معجزه یو دلیل، هغه فرمایشي یادي من ربه د رابه څخه ده، کنه نورې معجزې خو نبي علیه السلام درلود. قلت په جواب کې ورته چې ان الله بشک الا قادر قادر دی علی ان پر دې خبره یو نزل چر نازل کی آیتن هغه یو معجزه چا ته فرمایش ورلر ورکه، مګر خو نه نازلی ولې خو بیا د دنیا خراب ورسره تړل دي کتا و نه منله. ولکن دون خبر ده اکثرهم اکثر دي لا يعلمون، دي علم نه لري چې د دې خو انجام خراب دي، د دې خو نتیجه خراب پراوزي. علاوه زه خو به علم لرم، د دې جاهل په قول ولې کوم چې د ار فرمایش کی زبغه پر کوم، خو فرمایش پای خو بیا دي د سپه د سزا ورسره تړل ده. او زه غواړم چې ګناکاران ته چه مر لره ورکم، چې نور ګناکاران چې دي برغه پونسي، ولې چې یو ګناکار ته د سزا ورکې بل ګناکي خود اسی امتحان ختم سو، اگر پلانی که اکا دارا کم وکر دستی اور پر نازل سو زیم والا کو کم، یا دنیا بدر قیمت دار دی ابتلائی، ایمان با پا غیب ہوئی جدا سودا بنی، نو پا داغ فرمایشی معجزی علا ویزا و نبی علیہ السلام تا نور کم پیغمبر چا تسلی امر لراوار کر دا دوی دا دیغ خبری جوابی امر لراوار کر چولی فرمایشی نرازی چا علاوی پا جی که دا حکمت ستا. و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.